बाजी है गम दिल उसको सुनाए ना, बने क्या बने बात जहां बात बनाए ना, बने नुक्ता जी लगाए ना लगे और बुझा।